illahi raxmaan raxiim. casharkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 45 oo suuratu lanfaal ka mid ah. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay qaswadii oo beder oo weyneeday, xaalulmu'miniin iyo xaalulkufaar sida ay ahaayeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay. ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay, ama mu'miniintoo dhan waxaad xasuusataan markii ilaahay idin tusinaayo kufaarta, markii aad kulmayseen uu dha ilaahay ayagoo indhihiinna ku yaroo wax yar laydinkaga dhigay, ayagana waxaa weeye indhahooda ilaahay idinka idinku yareeyey si waxaa weeye ay idinkugu dhiiradaanina dagaalkiina ugaga laabanin. marka arrintu sidaasay ahayd buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaana saas loo yeelay si alla uu u xugmiyo oo u ahaysiiyo amar oo mafcuul ahaayo ilaahay in waqtigaas la faraayo hore uu qadaray. wa ila allahi turjacu lumuur ayuu dhahay ilaahay, umuurtina ilaahay xaggiisay u laabanaysaa. aayadda aynu meeshaan ka gelayno, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa mu'miniinta, waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu farayaa haddii waxaa weeye dagaal ay kufaarta kula kulmaan, dagaalkaas inay ku nagaadaan ay ku sugnaadaan uysan jebin, oo cadowga mu'miniinta waxaa weeye aysan u baqin, oo cadowga aysan ka baqin, intaas ayaa maaragtay ilaahay farayaa subxaanahu wa tacaala, zamin kasta iyo makaan kastay joogaan. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, idaa waqtigii laqiitum aad la kulantaan fi'atan, jamaaco aad la kulantiinow ilaahay, jamaaca kaafira weeye, jamaaco oo gaalo ah markaad la kulantaan, fasbutuu sugnaada udha ilaahay, fasbutuu sugnaada liqitaalihim weeye, dagaalkooda ku sugnaada, hana jebina ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. yadkurullaha alla xusow dha ilaahay, kasiiran wax badanna ilaahay xusa. gaalada markaad kulantaan oo dagaal isugu timaadiin, dagaalka ku sugnaada udha ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddana alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, yadkurullaha alla xusow dha ilaahay, kasiiran dhikran, kasiiran dhikri oo fara badan ilaahay xusow dha ilaahay. xuskan waxa weeye udcuuhu binafsi weeye, ilaahay waxaad weydiisatay nafsi, nafsi ilaahay ka barya subxaanahu wa tacaala. maxaa yeele xaalo kasta ilaahay in la baryo ayaa la doonayaa, laakiin xaalatu lxarbi dacwadu min baabi owla ayay sii taaliin. marka hadda dikrigaanu duca waa ku jirtaa, dikri caadiya waa ku jira, intaasoo dhamba waa la dhihi karaa layii. waxaa kaloo maaragtay yaa iyuna soo gelaysa mulaaxada in la sameeyo oo quluubta ilaahay subxaanahu wa tacaala la geliyo, qalbiga alle la geliyo, nafri ilaahay subxaanahu wa tacaala laga samaniyo, ilaahay laga fisho, oo la ogaado ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala nicigeenna uu yahay, oo ilaahay naasirkeenna uu yahay, qalbigana la geliyo. maxaa yeele duca oo mujaradkeeda ah oo lisaanka biduun alqalbi ah, ayada laftirkeeda waxba ma taraysa. markuu sidaas dhahay ilaahay wuxuu yidhi, lacallakum waxaad mudantiinoo xaqiiqa ah tuflixuun, yaad liibaanaysaa. liibaanta hadda maxay ka dambaysay? markii waxa weeye la sugnaado oo dagaalka gaalada lagu sugnaado, lagu sabko weeye, ilaahayna la xuso, duco iyo dikri intiisa kalanta waxay taaba, markaas ilaahay wuxuu yabohay salaax inuu imaanayo. laakiin waa in jidkaas lasoo maraa weeye, ayadoo jidkaas lasoo marin salaax lama helaayo. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay xusow dha ilaahay wax badan, lacallakum waxaad mudantiinoo xaqiiqa weeye, lacaladaanu xaqiiqay ka dhigantaha bimasilati taxaquq weeye, ee sii tarajiga ahayd mahanu naxwada weeye, waa wacdi, wacdiga ilaahayne wa wacdullaahi laa yuklaf weeye, wacdiga ilaahayne la guud yeeli maayo. markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala, xaqiiqo waxaa ah inaad diibaanaysaan udha ilaahay, wa adiicullaaha alla adeeca u dhahay alla haddana subxaanahu wa tacaala, wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca, walaa tanaasacuu ha doodina udha ilaahay, oo fatafshaluu aad kulayowdaan, oo watadhaba ay tagto riixukum quwadiinnu ay tagto, wasbiruu sabra udha ilaahay, in allaha alla maca asaabiriina, kuwa sabraaya micigood ayuu ahaaday. ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wa adiicullaaha alla adeeca, wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca, oo ha laydinka helo mu'miniinow daacatullaahi wa daacatu rasuuli, labadaasoo marnaba kala maarmaynin. haddana ilaahay wuxuu yihi, walaa tanaasacuu ha doodinow dha ilaahay, munaasac ayaysan dhexdiinna ka dhicin laa takhtalifuu fiima baynakum weeye waxaa idiin dhexeeya ha isku khilaafin ayuu dhahay oo fatafshaluu aad fulayowdaan u dha ilaahay oo fashil uu idinku dhaco. waxaa ilaahay muminiinta amraaya marka ugu horeysa ilaahay rasuulkiisoo la adeeco, kabacdina waxaa laga nahinayaa tanaasuc dood iyo murun inay galaan weeye, taasoo hadday timaadana waxaa imaanaysa fashil baa dhalanaya. markaasuu dha ilaahay walaa tanaasacuu ha doodin ou dha ilaahay oo fatafshaluu aad fulayowdaan ood fashilantiin watadhaba riixukum quwadiinuna ay tagto quwatukum wadowlatukum aa loola jeedaa quwadiina iyo dowladiina ay tagto. ayaddan hadda waxaa ka ratimaa u fiirsa bas. marka hore ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu addoominkiisa faray muminiinta daacat ullahi wa daacatu rasuulih, maxaa yeele qofkaan ilaahay rasuulkiisa adeecin wax aas aasa ou haayo oo wax ku dhisaaba ma laha seedaba aas aas uu wax ku dhiso qofkaasu maba haayaba. marka waxa weeye marka hore guri aasaas marki loo sameeyo kabacdi ayaa waxa weeye kor loo qaadaa. marka harkaa shay kastoo la qabanaayo oo adduun iyo aakhiro ah waxaa aasaas in looga dhiga laamuda ilaahay rasuulkiisoo la adeeco. marki ilaahay rasuulkiisa la adeeco ayaa wax la qaba karaya. dadku hadday ilaahay rasuulkiisa aysan adeecin wuxuu hagaagaya maba jiraanba weeye. haddana ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala markii arrintaas ay dhacday walaa tanaasacuu ha doodinow ilaahay dood iska daa u dhahay laa takhtalifuu fiima baynakum waxaa idiin dhexeeya ha isku khilaafin ayuu dha ilaahay oo khilaaf iska daayo. khilaaf isaguna waa musiibo weeye oo fatafshaluu aad fulayowdaan khilaaf isagana waxaa ka dhalanaya fashil baa ka dhalanaya. ummad hadday yihiin ummad iskhilaafsan oo waxa weeye umuurahooda adduun iyo diinba isku khilaafaan ummad fashil ku dhacay oo aan faa'iido lahayn bay noqonayaan. haddana taas waxaa fashilka ka dhalanaya watadhaba ay tagto dha ilaahay haddana riixukum quwadiinu ay tagto. riixda waxaa la yidhaha quwatukum wa dowlatukum weye qawoodiini iyo dowladiini iyo baaba'ay. haddana hadda ayaddu waxay ka risbanta ufiir marka ugu horeysa ilaahay rasuulkiisoo la adeeca ayaa ilaahayna amray. wuxuu alla naga nahiyey tanaasuc dood buu ilaahay naga reebay. dooda waxaa ka dhalanaya fashil baa ka dhalanaya, waxaa ka dhalanaya in markaasi quwadii ay tagto oo awoodiya ay timaado. maxaa yeele dad waxa weeye doodu ka dhexaysoo iskhilaafsan waa fashil maayaan, markay fashilmaanna awooddoodaa baaba'ay. dad waxa weeye fashilma xaggee awood ka keenayaan, waxa weeye waxba meel baa lagu cunayaa, wax faa'iidaha yeelaan ma jirta weeye. fatafshaluu yow dha ilaahay fajadbiluu can alxarbi weeye dagaalka aad ka fulayowdaan. maxaa yeele dad iskhilaafsan oo fashilmay dagaal awood u yeelan maayo waxna iskama celinayaan. maxaa yeele ayagii baaba kala tafaaruqsa, mar haddii tafaaruq uu jiro waxba laysku celin maayo, cadow markaasi laysku celin maayo. haddana ilaahay wuxuu uhi watadhaba riixukum quwadiina ay tagto oo waxaa laga wadaa waxaa baaba'aya awooddiiniya baaba'aysa. maxaa yeele dad fashil ku dhacmay awood ma helayaan weeye. hadda waxa weeye riixda waxaa lagu wadlaa oo kale alqalaba waraxma weye wanusra weeye, laakiin hadda meeshaan waxaa loola jeedaa quwatukum wa dowlatukum weeye. addowlatu fi lxarbi weeye markaasi inaad markaasi aad samaysaan awood aad yeelatiin dagaalka aad ku yeelataan wax kastaad ku yeelataan. maxaa yeele dal aan hadda waxa weeye dowla aysan ka jirin dagaal awood uma haayo oo waxa weeye awood dagaal ma heli karaayo oo inuu cadowgiisa iska celiyo ama laga haybaysto imaamayso marnaba waata waxa weeye dalka ay maaragtay cadowgu iska imaano isaga tumanayo cid walba waxay doonto waddankeena hadda soomaaliya daanahay ay ka fushanayso. waxaa yeelaya marka hore horta ilaahay ehaye rasuulkiisa daacadoodaa laga tegey, waxaa arrintaas ay dhashay tanaasuc dood ayaa dhacday. waxa weeye dadka wax iskhilaafsan baad arkaysaa, diinna way isku khilaafsan yihiin, siyaasana way isku khilaafsan yihiin, wax kastaba waxa weeye waa la isku khilaafsan yihiin. maxaa yeele markii ilaahay rasuulkiisa laga soo tago oo daacatullahi wa daacatu rasuuli meesha ay ka baxdo, waxa weeye horta waxaa laamud ah inay ka dhalato middaan ilaahay uu sheegaayo fashil baa dhalanaya iyo tanaasuc weeye. horta tanaasuc baa dhalanaya, waa la iskhilaafaya, dad iskhilaafane way fashilmaayaan, markay fashilmaan waa dowlad beelayaan. marka arrintaas arrin iska muuqata weeye cid walba ay arki karayso. marka hadda ilaahay quwadii iyo dowladii ilaahay wuxuu ku fasiray riix buu ku fasiray. riix baa markaasa waxa weye ayaa laga cabiray, tacbiirku riix baa laga cabiray. riixna waxaa layidhaha dabaysha ayaa layidhaha. marka waxa weeye dowladu dabayl weeye, waddan haddii aan dowla ka jirin waa meel aan dabaylo ka jirin. dabaysha waxa dowlada lagu shabaha loogu shabahayana culummadu waxay yidhaahdaan oo cilmi balaaqada waxa weeye dabayshu waxa weeye adduunka meel walbay maraysaa. dabaysha hadda adiga ku martaahu meel kasta ayay wax walbay tacsiinaysaa, geed iyo qashin iyo waxa weeye arlo iyo hawo iyo meel walba iyo qof walba way taabanaysaa. meeshii masalanba waxa weeye dowla ay ka jirtane waxa weeye magaceeda iyo aqoonsigeeda iyo waxa weeye khabarkeeda ayaa meel walba soconaya oo cid walba ayuu gaarayaa. laakiin meesha haddii dowlo laga waayo waxay noqonaysaa meel markaasi xirxiran oo dabayl aan lahayn oo kaleentoodo huura, meeshaasoo kale noqonaysa oo wax ka soconaya aysan jirin, wax khabar ka sugaysan jirin. marka waxa weeye dal aan dowlo lahayn faa'iida ma laha. waxaa loo baahan yahay in markaasi waxa weeye dadku ay dantooda ka fikiraan ay nidaam ay yeeshaan. nidaamku waa laabudda weeye ummad qoom walfa wallahu faa'iida yeelan mayso. yatadaba riixu kumow ilaahay quwadiinu ay wasbiruu sabrow dha ilaahay mu'miniinow ina allaha alla maca asaabiriina kuwa sabraaya nicigood ayuu ahaaday bilcawni wanasr weeye. wasbiruu sabrow dha ilaahay ina allaha alla maca asaabiriina kuwa sabraaya nicigood ayuu ahaaday. oo waxa weeye sabarka wax walba waa lagu sabrayaa. waxaa lagu sabrayaa ilaahay daacadiisa, waxaa lagu sabrayaa balaayadaa lagu sabrayaa, macaasida ayaa laga sabrayaa. haddii arrintaasi timaado ilaahay nicigeenna ayuu noqonayaa, ilaahayna wacdiisa maguub yeelaayo, ilaahay nasiguuna siinayaa, waa noo gargaarayaa markii aanu naanqa saabiriin oo qadarka iyo aqallaha ilaahay aanu ku sabarno. walaa takuunuu ha ahaaninow ilaahay kaladiina kuwii oo kaleentood kharajuu baxay min diyaarihim daarahooda ka baxay badaranow ilaahay kibir daraaddiisa iyo warhiya annaasi dadka isusiskoodana daraaddiisa u ilaahay saa u baxay u ilaahay oo wayasuduuna haddana jeedinaya dadka can sabiilillaahi ilaahay diintiisa ka jeedinaya. wallaahu alla u ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan kuwaasu muxiidun alhiskoodii weeye. markii ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uu ilaahay subxaanahu watacaala waxna uu soo amray waxna uu ka reebay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nagaga digayaa inaanu lamid noqonno. wala hadda meeshaan aynu ku sheegi doonno oo waxa weeye amuuro foolxun ay ka dhaceen oo kufaar ahay. ilaahay wuxuu yihi walaa takuunuu haanina mu'miniinow kaladiina kuwii oo kaleentoodow dha ilaahay kharajuu baxay min diyaarihim daarahooda ka baxay, waayna daarahooda uga baxeen liyamnacuu kayrahum kayrkood inay manciyaan walam yarjicuu bacda najaasiha wey. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kharajuu ka baxay min diyaarihim daarahooda ka baxay, maxayna uga baxeen badaranow dha ilaahay kibir daraaddiisa iyo warhi'aa annaasi dadka isususkooda daraaddiisa dadku haydeen maqlo saasoo kale. maxaa yeele waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa nimankii quraysha aga haddaynu soo marinayoo dagaalkii beder soo aadayoo abuu jahal uu hogaaminayay nimankaas ayaa hadda aayaddan looga warramayaa. marka waxa weeye abuu jahal iyo raggii la jiray weeye oo kasoo duulay maka kasoo duuloo dagaalkii beder yimaadeen oo hore aynu kusoo marinay qisadooda weeye. maxaa yeele meesha la yidhahdo jucfa meesha la yidhahdo markay soo gaareen ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaamni iyo asxaabtiisuna waxa weeye ay isdiyaar garaynayaan ayaa waxaa la yidhi abuu sufyaanna waataan soo mari jirnay inuu isaguna waxa weeye nimankii uu waday ama owhaydi uu waday uu la fakaday meeshaas markay soo gaareen ayaa waxa weeye waxaa u tegay baa la yidhi nin ka socda abuu sufyaan oo u khabraaya quraysh in waxa weeye safarkooda oo baxsaday oo waddadii loo fadhiyey uu ka gudbay oo iska laabtaan weeye. markaasuu wuxuu ku dhahay baa irjicuu faqad salimad ciirukumow dhahay waxa weeye safarkiini waxa weeye waa maaragtay nabad galay baxa ayuu dhahay. marka hadda nimankaas weeye markaasuu abuu jahal wuxuu dhahay laa ayuu dhahay ma noqonayno wallaahi aan ku dhaartaye xataa nuqadima badran u dhahay ilaa beder aanu kasagayno wanashrabu lkhumuur u dhahay khamrada aanu cabayno wananxuru ljusuur geela aan ka gowrayno watadribu calayna qayraan ama qayraan waxay dhahay gabdhaha heesana ay noogaga heesayaan oo daf ay nooga garaacayaan, arrintaasina waxa weeye dadku ay ka maqlayaan, oo dadku waxa weeye arrintaas ay ka maqlayaan, maganay heegeysanayaan. Oo nimanka la yidhahdo quraysh ayaa halkaas soo degay oo saas ku yeeray, intaan waxa weeye magacaas aanu ka yeelnayno oo adduunka war noogaga maraayo ma laabanayna u dhahay, waxaan doonaynaa in waxa weeye khabar uu naga tago. Joogana waa diiday, markaasuu dhe ilaahay ha ahaanina kuwa baxay daarooda ka baxay, liyamnacuu ciirahum, inay ciirtooda ay manciyaan weeye, oo aan noqonina markii ciirta ay kortay. Badaranow ilaahay kibir daraaddiisa iyo waryaanaas dadka isu fudkood isusa yeelan weeye, wayasuduuna way jeedinayaan u dhaha haddana ilaahay subxaanahu watacaala annaasa ku qadaro mafcuulkiya dadka ay jeedinayaan can sabiilillaahi, ilaahay diintiisay ka jeedinayaan. wallahu allana bimaa yacmaluuna, waxay camal falayaan buu dhe ilaahay muxiidun allihi koobi weye all wax allaala waxay sameeyan, ama wallahu bimaa tacmaluuna tana waal ahriyaa kidhaag weye taas waxaad camal falaysiin ilaahay waa koobo cilmigiisa ku koobaan idinku jeesinaya ama waa ku jeesinaya alle. wankur xusow dhe ilaahay in waqti zayana uu ziineeyey lahum, nimankaas ayuu dhe ilaahay ahlu makaa ashaydaanu shaydaanki ibliis ahay acmaalo macmaashooda uu ziineeyey. wa qaala, oo u dhahayow dhe ilaahay laa qaaliba lakum, mid idinka qaalib noqonaayo ma jiro alyooma maanta oo min annaasi dadka ka mida, wa innii anigu najaarun lakum, mid idin korinaaya ayaan ah. falamaa goortii taraa'at alfi'ataani, labadii firqa ay is arkeenow dhe ilaahay nakasa waa laabtow dhe ilaahay calaa caqibeyhi, labadiisa cerbood ayuu ku laabtay. wa qaala, wuxuuna yidhi ow dhe ilaahay subxaanahu watacaala innii anigu bariun, beri ayaan ahay, minkum idinka beri ayaan idinka ah, innii anigu araa, waxaan arkayaa, maa laa tarawna, waxaydaan arkayna ayaan arkayaa, innii anigu akhaafu llaha, alla ayaan ka cabsanayaa, wallahu allana shadiidu lciqaabi, ciqaabkiisa anuhuu daraynha weeye. maalintii dagaalkii beder uu dhacaayey waxaa siray nimankaas nin la yidhaahdo maaragtay ibliisaa siray quraysh, waxaa weeye waxaa dagaalka geliyey ibliisaa dagaalka geliyey, maxaa yeele fii sabiili daaquud ayay ku dagaalamaayeen. markaasuu dhahay alle, wadkur xusaydka maxamedka ah u sheeg ummaddaada id waqti zayana uu qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaanka ibliis ahay acmaalo macmaashood uu qurxiyey. acmaasha loo qurxiyaa maxay yeeday, wuxuu ku geesinimo geliyey calaa liqaa lmuslimiina weye, muslimiinta inay la kulmaan weye. markii ay ka baqeen baa la yidhi khuruuj, inay soo baxaan, oo waxa weeye ay ka soo baxaan mako ay halkaas yimaadaan, waxayna ka baqayeen inay jidgooye ku sameeyaan niman ay al ahaayeen oo la dhihi jira bani bakar, nimankaasay ka baqayeen, ay jidka uga baqayeen. marka hadda arrinta laga waramaayo arrintaas weeye, nimankaas ayay ka baqayeen hase yeeshee waxa weeye shaydaanaa camalkooda u ziineeyey qabiilo oo maaragtay kanaana nima la yidhaha ka tirsan weeye, waxayna u dhawaayeen qurayshay u dhawaayeen ayaga iyo qurayshna dagaal fara badan ayaa dhexoola jiraa la yidhi. marka waxa weeye nimankaas inay kusoo duulaan oo intaysan rasuulka calayhi salaatu iyo asxaabtiisa aysan soo gaarin, waxa weeye raggaas ina yimaado jidka uga soo dhaco jidgooye ku sameeyo uu laayay ka baqaayeen. shaydaankiyaa markaas waxa u dhahay, wa qaala, wuxuu dhahay shaydaan, laa qaaliba lakum, mid idinka qaalib noqonaayo ma jiro alyooma maanta, oo min annaasi dadka ka mid ow dhahay, wa innii anigu najaarun lakum, mid idin kaalmaynayaan ahay oo muciinkiinaan ahay oo nimankaasinaano anaa idinkaa kaalmaynaayo. shaydaankan hadda ma toosa ugu yimidayo mase qalbigou ka waswaasiyey, laa, waxaa la sheegaa la yidhi wuxuu ugu yimid aale suurad nin la yidhaaha suraaqata ibnu maalik, suuradtiisa u yimaadeyd oo naaxiyadaas maxa weeye nin madaxa ka ahay nimankan ay ka baqaayaan meesha ay joogaan nin madax ka ah saas suuraddaas oo kale usoo ku dagaal geliyey. maxaa yeele shaydaanku tashakulow sameeyaho nin aad taqaana camal ayuu kuga imaanaya markaasuu kuu naseexaynaya waana shaydaan weeye, maxaa yeele wixii xunoo dhan sidaas ayuu shaydaanku ula jira. cabdullahi ibnu cabaas xamro caalim umar waxa u dhahay ibliis ayaa wuxuu mid maalinta bida u dhahay jindi oo shayaadiin isagoo wata haddana waxa weeye calanna wata wauna ku socdo u dhahay suurad oo maaragtaya nin nimanka la yidhaha bani mudlab ka mid a suuradooda isagoo wato la yidhahdo suraaqata ibnu maalik. kolkaasoo mushrikiinta waxau ku dhahay laa qaaliba lakum alyooma min annaas, maanta waxa weeye cid idinka adkaa karta ma jirtee dagaalka gala ayuu dhahay. ayagu marka waxay u qabaan inuu warkaas ninka dhahaya suraaqata ibnu maalik yahay, laakiin ibliis weeye ibliis oo marka horeba lumeeyo waxa weeye waagi hore oo aanu soo maraynay dagaal nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeye ay gaarunadu u showraayeen ninku sheekhu dhajiga ahayna mar ugu yimiday haddoo kusoo xirtana saas ayuu la dagaal gelaya maxka wax kasta oo daalimiin ah oo baadil ku socda sidaasaa ibliis gabada uga riixaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii taraa'at ilfi'ataani labada firqa is-axsanu ilaahay tii muslimad aheed iyo tii kaafirad aheeday. ibliis haddana waxa weeye malaa'igtu uu arkay gacantana wuxuu ka haystaa layidhi markaasuu la socday nin la yidhaahdo xaras ibnu hishaam ayay gacanta ishaysteen asagoo ninkaas isaga dhigaayo. marka waa kaasa de ibliis asagoo sidaasa ayuu qofka shaydaanka gacanta ka qabsan karaa markaasuu balaayada dabka u gelinaya. maxaa yeele dadkan dagaalada iyo waxdilka iyo balaayada u rooraaya waxaa gacanta ka hayaahu ibliis weeye, hadhowna waxa weeye geri uu ka noqonayaa. markaasuu wuxuu dhahay labadii firqa markay is-arkeen ilaahay wuxuu yihi nakasa waa noqday ibliis calaa caqibayhi labadiisa cirboodo ku noqday. markii waxa weeye malaa'igta uu arkay oo waxyaalo badan arkay iyagu aysan arkaynin ayuu gadaal gadaal u baxay weye soo caradaay. wa qaala wuxuuna dhahay markay yidhaahdeen atukhadilunaa calaa haada alxaal xaaladan idoo la joogo xaalatulxarbi la joogo miyaadna khadeecaysaa oodna hoojinaysaadna baylihinaysaa waa ku sidahe yidhaahdeen. markaasuu wuxuu dhahay inii anigu bari-un beriyaan ahay ninku idinku beriyaansa jiyaarkiina anigu beriyaanka waana shuu ordaa markaas beriyaanka u dhahay maxaa yeela u dhahay inii anigu calaa waxaan arkaayaa maa laa tauna waxaadan arkayna waxaadan idinku ujeedinaa ujeeda u dhahay. waa ku wadaa waxa weeye malaa'igu arkay ayaguna malaa'igta ma arkaayaan laakiin isagoo ujeeda ibliis malaa'igta u arkaa halyii inii anigu ayuu dhahay akhaafullahi ilaahayaan ka cabsanaya inuu halaago. halaaga hadda waxa weeye waaba halaagsan yahay laakiin halaag kaleentooda ujeeda amba ayagu ku jeesiyesa halyii wallahu allana shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa alihii daran yahay weeye sidaas ayuu dhahay. ilahay haddana wuxuu yihi wad ku xusowdha ilaahay id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiinta ay ku qowlaayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradu bushwa waaba ictiqaadkoodu laciifka ahay qara waxaa keliyey haa ulaahi kuwan oo muslimiinta diinun diinkoodaa keliyey diinkooda ayaa keliyey dad kharajuu maca qilatiin weeye ayagoo yaray baxeen oo la dagaalamaya yuqaatiluuna jamca alkasiir weeye jamac fara badana la dagaalamaya tawahuman anahum yunsaruuna bisababihi ayagoo markaasi u malaynaaya in sidaas loogu gargaaraayo diintaas daraaddeed loogu gargaaraayo. ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkun xusid waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintay ku quulayaan cabdullahi ibay bna sulay raggiisi weeye iyo waladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushu ahaada waa isla munaafiqiintaa layidhi amase waxaa laga wadaa haa layidhi kuwa oo maaragtay waladiina fii quluubihim maradun alkaa'inu bimaka kuwa maka jooga weeye maxaa yeele waqcadi oo beder ma soo xaadirin baa layidhi saasaa layidhi munaafiq yimid ma jirtaa ilaa cabdullahi ibnu ubay maahe kaligii kaasaa yimid baa layidhi asagana waxa weeye daciifu iimaan kuma sugnayn baa layidhi oo waxbu iska ahayba markaasi munaafiqu iska ahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala amase kuwa muslimiinta oo lucafaa iska lucafada haa loola jeeda haa layidhi waladiina fii quluubihim maradun qara waxaa keliya haa ulaahi kuwan oo muslimiinta ayay yidhaahdeen diinuhum diinkooda diinkooday ku kadsoomeen oo daggiin u dhiman ay iska dhigeen waman yatawakal ruuxii tala saarto ula ilahay qaala tacaala fii jawaabihim ilahay jawaabooda wuxuu ka dhahay waman yatawakal ruuxii tala saarta cala allahi ilay korkiisa waa lagu kalsoonaado yaqlibu soo qadaba jawada waa qaali noqonaya fa ina allaha allane casiizu alihi qaaliba weeye amarkiisa xakiimun alli salsuuma weeye fa ina allaha alla ula ilaahay casiizun alihi qaaliba weeye qaalibuna calaa amrihi weeye xakiimun alii fal suuban weeye waxa markaasi ou sancaynaayo shay walba ilaahay subxaanahu watacaala naxalkiisa ayuu dejinayaa waxauna booskiisa dejinayna ilaahay subxaanahu watacaala ma samaynaayo. marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi araxmaani araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qontonaad oo suuratu lanfaal ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay oo suuraddan casharadeennuba ay u soo badnaayeen qaswadii weyneed oo qaswatu lkubraa lilmuslimiin heeday oo waxa weeye beder qaswatu beder ayaynu ka soo waranay sifaadkeedii ayaynu ka soo waranay xaaladihii waxa weeye muuminiinta iyo kufaarta iyo sida wax u dhaceen baa ilaahay nooga soo waranayay. Waa ilaahay nooga soo waran subxaanahu watacaala ibliis dhagarta uu u geysay kufaarta si ay ugu hoogeen arrimahaasa ilaahay noo soo sheegay. Markaasu haddana ilaahay buuna soo yiri subxaanahu watacaala, waxaad xustaa markii munaafiqiinta iyo kuwa qalbigooda lucfuga uu ku jiro ictiqaadka xun ay dahayeen nimankan muslimiinta waxaa sheliyey diinkooda ayaa sheliyey, ilaahayna uu ku beeniyey ka jawaabo uu dhahay waman yatawakal cala allaahi, qofkii ilaahay tala saarta asaga ayaa qaalib noqonaya, asagaana liibaanaya, allana waa casiis wey waana xakiim ayda ilaahay. Marka qofka ilaahay diintiisa raacahu oo raacid dhaba raacahu waxa weeye qof ilaahay tala saarta weeye, ilaahay subxaanahu watacaala addoonkiisa tala saartana asaga ayaa ku filano. alla waxa uu yidhi waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu waayuudha ilaahay. halkaan ilaahay wuxuu nooga waramayaa nimankaas kufaarta markii dagaalkii beder ay ku dhammaanayeen oo waxa weeye halkaas ay ku dhimanayeen, waxa weeye dhibkii meeshaas ku dhacay oo qabsaday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramayaa. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yadow goor ayuudha ilaahay karaa aad aragtid sayidka maxamed kaahow id waqti yatawafa ay oofsanayaan alladiina kuwa kafaruu kufriyey almalaa'ikatu malaa'ika ay oofsanayso yadribuuna xaal ay garaacayaan wujuuha wujiyaasheeda ay garaacayaan iyo adbaarahum dabayaasheeda un ilaahay oo haddana ay leeyihiin waduuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi gubashada cadaabkiisa la ra'ayta amran cadiiman weye amar weyn baad arki lahayd un ilaahay. xaalada kufaarta markii qaswadii beder ay ku dhammaanayeen cadaabka ku dhacay oo nafta waxaa weeye lagu adkeeyey sida looga qaadaayo iyo masaa'ibtii halkaas ka haleesay oo kaafiroo dhanna arrintaasi ay soo gaari doonto mar walba ayaa ilaahay nooga waramaya isagoo rasuulkiisa kula khidaabaayo yadow goor ayuudha ilaahay fala aad arki lahayd udha ilaahay sayidka maxamed kaahow id waqti yatawafa aladiina kuwii ay oofsanayaan kafaruu kufriyey almalaa'ikatu malaa'ika ay oofsanayaan yadribuuna xaal ay garaacayaan malaa'igtaasi weeye waa la xaalaynayaa yadribuuna xaal ay garaacayaan almalaa'ika sidaasaa laga xaalaynayaa ay garaacayaan oo ilaahay wujuuhu wujiyaasheeda ay garaacayaan iyo adbaarahum dabayaasheeda maqaamic oo xadiida garuuman bira ay ku garaacayaan wayaquuluuna lahum usoo qadaro ayna u leeyihiin diiquu dhadhamiya cadaab alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhadhamiya jaabulow maxduuf waaye la ra'ayta amran cadiiman amar weyn baad arki lahay ilaahay arrin aad iyo aad yaab badan ayaa arki lahay oo sabiica weeye daalika taas oo tacdiibkaa ayuudha ilaahay oo kufaarta sidaa loo cadaabayo marka ruuxa laga qaadaayo dimaagkii sababkiisa ayuu ku ahaaday qaddamad aydiikum waxaa hadda u dhahayo dawdi waxaan dhihi lahay malaa'igta hadalkiigaas waxay leeyihiin diiqii cadaab alxariiqi ay leeyihin haddana waxay leeyihiin daalika taasuu tacdiibka cadaabkan laydinku hayo dimaagkii sababkiisa ayuu ku ahaaday daalika dhinta daweye dimaa qadamad aydiikumna waxa weeye shay maxduuf ay ku tacaluqaysaa oo khabara weeye waxaa la leeyahay markaas daalika taas atacdiidu tacdiib weeye daalika kaas atacdiidu oo tacdiibkaana sigi kartaa dimaagkii sababkiisa ayuu ka hada qadamad aydiikum jamciina ay hormarsadeen maada marka sababiye weeye dimaagkii sababkiisaad leedahay maadaana mawsuulo weeye dimaamaladiisii sababkiisa qadamad aydiikum jamciina hormarsadeen weeye saasu u leeyihin. hadda gacmaha waxaa looga cabiraa layihi liana kalal afcaali tazaawalu bihaa weeye ficilku sidaa u badan yahayba waxaa weeye gacmuhu ka yimaadaa ee wixii kaleo ama aqwaala ama jawaalaha inteedaka lagu sameeyo lamid weeye iyo wa ana allaha alla ay leeyihiin laysa inuusan ahaynin bidallaamin mid dulmiya mid cadiida addoomanka cadaabkaanu saasay ku ahaaday leeyihiin oo waxa weeye waxaad idinku kasbateen baa leeyihiin cadaabayaa haddana ilaahay wa ana allaha alla laysa ma uusan ahaanin bidallaamin biliyo dulmin mid dulmiya lil cadiida addoomanka mid dulmiyo maahan ee ilaahay dembi la-aan cidna cadaabi maayo kada'du aali fircawna da'du haa-ulaa'i suuqadir kuwaas caadadooda udha ilaahay kufaarta kada'du aali fircawna aali fircawn caadadiisu waa la soo adiid ilaahay kufrigan iyo cinaadkan waxay iska shabahaan buu leeyay ilaahi subxaanahu watacaala, aali fircawn bay iska shabahaan. Marka hadda kaaftaan kada'di aali fircawna waxay ku tacaluqaysaa shay maxduufa oo waxa weeye khabarun liminka day maxduufin weeye, oo waxaad leedahay da'bu haa-ulaa ayaa leeyi. Aayaddaana waxay tasbiic u tahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mar haddii waxa weeye kufaaru marka ay kusoo jiibaan oo dhibaayaan dadkaan dad lamid ahaydaa ilaahay ka waramaya. Marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala da'bu haa-ulaa yow ilaahay kuwaan kufaarta aayayada ee dhaqankoodu ka da'bi aali fircawna ka caadati aali fircawna aali fircawna caayadiisu waa la soo ayuu ilaahay iyo waladiina kuwa min qablihim ayay ka horreeyey wuxuu kufaaraho ka horreeyey kafaruu way kufriyeen kuwaasi biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisay ku kufriyeen. Kafaruu way kufriyeen u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisay ku kufriyeen. faakadahum ullahu doonno ilaahay waa qabtay ilaahay subxaanahu watacaala cuquubo ayuu ku qabtay alakum weeye. Laakiin waxa weeye halaaku gayri haadihi lumma weyber rasha wazalzala walhasi walmasq min kulli cadaabin weyn caamin weeye. Hadda waxa weeye cadaabka lagu qabtay qolooyinkaas waxa weeye ummaddan ummati maxameda halaageeda waa ka duwanyahay. Maxaa yaele ayaga rasha lagu qabtay arlada lala gooyey, zalzalaa ku dhacday, khasiyaa ku dhacay, masaqaa ku dhacay, cadaab caamahaa ku dhacay. Laakiin kufaartaan wahalaaku kufaaru haadihi lumma bisayf, kufaartaan oo tana waxa weeye ummaddan kufaarteeda halaageeda saaf weeye. marka hadda mumaasaladu waxa weeya la yihi fii mudhaqil halaagaa laga wadaa halaag baa maaragta yaalla ay isaga mid yihiin mooyaane isku halaag maahan weeye halaag istisaala hadda ummaddan ku dhici maayo. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala faakhadahumu llah deedna alla waa qabtay bidunuubihim bisaabi dunuubihim dunuubtoodi sababkeeda ilahay ku qabtay weeye. imallaha allana qawiyun allahu taag badan weeye ilaahay awood wuxuu leeyahay inuu fuliyo waxa uu doonaayo shadiidul ciqaabi ciqaabkiisu allihu daranha weeye alle. imallaha allah ui ilaahay qawiyun waa mid taag badan calaa maa yuriidu shadiidul ciqaabi ciqaabkiisu allihu uu daranyahay weeye ilaahay ilahay waa shadiid ciqaab weeye. dalika kaasou dhaadana ilaahay mushaar ilayhi waxa weeye tacdiibul kafarat gaaladaas cadaabkeeda ui ilaahay. dalika kaasou dha ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeday ku ahaatay lam yaku alla uusan ahaynin mugayiran mid doorinaayo nicmata nicmo nicmadaasoo ancamaha ugu nimceeyo calaa qoomin qoom isagoo waxa weeye nicmadu uu bedelaayo niqmo musiibuhu bedelaayo xataa yugayiri intay ka doorinayaan maa bianfusihim waxa naftooda ku sugan. dalika kaasou dha ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeday ku ahaatay lam yaku alla uusan ahaynin mugayiran mid doorinaayo bedelaayo nicmata nicmo nimcadaasoo ancamaha ugu nimceeyo calaa qoomin qoom xataa yugayiri intay ka doorinayaan maa bianfusihim waxa naftooda ku sugan ayagoo ay ka bedelaayan weye. oo waxa weeye masalanba haddii waxa weeye ay kufaar ahaayeen markay kufriga ka tagaan ayaa ilaahay musiibada ka qaadaya. haddii masalanba ayagoo kufaar aan ahayn oo muslimiina dhibaatana ay haysato ahlulmacaasini ay yihiin markii waxa weeye macaasidaas ay ka tagaan baa dhibka laga qaadaya. haddii ayagoo muslimiina oo nimco iyo khayr barwaaqo haysta ay kufriyaan amay ahlulmacaasi noqdaana musiibo ayaa lagu ridaya. oo qolo walba waxa weeye xaalad wanaagsan hadday ku sugan tahay ilaahay ka bedeli maayo ilaa ayagu ay ka xumaadaan. dadka hadday xaalad xun ku sugan yihiin asi waxa weeye xaaladaas aysan kasoo noqonayni aysan xaalo xasanaa ku bedelayn ayagana musiibada laga bedeli maayo. oo hadda arrintaanu arrin caama weeye xataa yugayiruu maa bianfusihim ud ilaahay waxa naftooda ku sugan ilaa ay markaasi ka bedelayaan. masalanba waxa weeye hadda markaas qolooyinkaas kufaar bay ahaayeen. haddii waxa weeye kufrigaas ay ku bedelaan islaam ilaahay xaaladooda xumeeduu ka bedelaya taasay noqonaysaa. marka hadda saas ayaa la leeyahay mana badan baa la siiyey nimankaas waana allaha alla udha ilaahay samiicun alleh maqlaayo weeye aqwaasha addoomanka caliimun alleh ku cimli weye haddana aqwaashada ilaahay iyo wa ana allaha xaggay ku cadsan tahay iyo wa ana allaha alla samiicun allahu maqlaayo inuu yahay aqwaasha oo addoomanka caliimun allahu cilmi leh inuu yahay ilahi subxaanahu watacala axwaashooda sababahaasa arrinta ku aatay bu ilahay ka da'di aali fircawna da'di haaulaai sii tii oo kale weeye kuwaas caadadooda uda ilaahay ka da'di aali fircawna ka caadati aali fircawna aali fircawn caadadiisa waa la kaayo uda ilaahay iyo waladiina kuwa min qablihim oo soo horreeyey kadabuu kuwaas way geeniyeen fircawn iyo qolada ka horeysay iyo aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisay geeniyeen kadabuu way geeniyeen uda ilaahay biaayaatillaahi biaayaati rabbihim waa nidi lahay rabbigooda aayaadkiisay geeniyen biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisay geeniyeen fahalagnaahum dabeedna waanu halaagnay uda ilahay waanu halaagnay bidunuubihim bisaabi dunuubihim dunuubkooda sababkeeda ayaanu u halaagnay uda ilaahay oo waxa weeye dad marka la halaagaayo waxaa weeye laabudda lisabab weeye wa akhraqnaa waanu qarqinay waan maashaynay uda ilaahay aala fircawna fircawn aalkiisa waanu qarqinay fircawn iyo intii raacsanayd weeye waanu qarqinay uda ilaahay wa kullun kulla arka uda ilaahay oo ummadihii oo maaragtay waa min alumami almukadiba weeye ummadihii geeniya kamid ah wa kullun kulla arka uda ilaahay kaanuu waxay ahaadeen daalimiina daalimiina ahaayeen umad kastoo waxa weeye ilaahay iyo rusushiisa geenisay waa kulligooba waa daalimiin buu dha ilaahay saasaa laleeyahay markaas ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina shara addawaabi daabadayaalatan ugu sharta badane cind allaahi ilaahay agtiisa alladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey oo fahum ayagu laa yuminuuna aan rumaynayn ud ilaahay aayaddan hadda waxay kusoo dirtaaya niman la yidhahdo bani qurayda oo hadda koran aanu soo marnay oo nimankii yahuud ahay oo madiine joogi jiray ah oo la laayay nimankaasay kusoo dirtaalayay marka hadda horeyna ina shara dawaabidan oo kale waan soo marnay maxaa yeela waxay markaasi kaxun yihiin daawaabkan ugu wuxuun daabad waan soo marnayoo waa ismun yaqacu kullu maa yadubu calaa wajhi alardi weeye waa magac ku dhacaayo wax allaala wixi arada ku kor socda marka waxaa meesha ka caddaanaysa inay markaasi waxa weeye jamiicu afraadiha oo dhan ay kasoo badan yihiin sidii eyga iyo khinziirka iyo xamuurka inay ka liitaan weeye waa kuwa ilaahay uu yidhi inhum ilaa kal ancaami bal hum adalu sabiila ma ahan buu dha ilaahay ilaa min coolay xoolo kuwa la soo amooyeene bal ayagaaba ka sii baadi badan u dha ilaahay markaasuu dha ilaahay ina shara dawaabi daabadayaalatan ugu sharta badanna u dha ilaahay marka hadda nimankan bani qurayda intaana ka wada bixin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii madiine uu soo galay ayuu balan la sameeyaalayi mucaahaday la sameeyaalayi mucaahadadaas marka waxaa kamid a shuruudeeda inay nabi calayhi salaatu wasalaam ayna la xarbin ayna isaga dagaalku soo qaadin inaynan dad nabiga dagaalku soo qaadaayo aysan garab siinin balanki way bixiyeenaalayi waxayna sameeyeen nimanka la yahaa mushrik maka gaar maka ayay hub siiyeen baa layidhi maxaa yeele cadowgaaga qofka hub siiya ama tala siiya ama wax siiyaahu waa cadowgaagi weeye waana maaragtay ah qof asagu kula dagaalaayo wey dagaalka alasoo horjeeda mar hadduu cadowgaagiga u hubaynaayo markay saa sameeyeen oo markii lagu qabsaday waxay yidhaahdeen waanu halmaanay waana jifnay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam isa naxariis badnaayo hadda dadka akhlaaqdiisa meesha uu taagnay ka qaadanayo haddana mar labaad inaguu ballan la galaa layidhi way buhiyeenaa layidhi haddana waay markaasi garab siiyeenaa layidhi kufaaru mako magaalka rasuulka calayhi isalatu wasalaam lagu qaadaayay maalinta la yidhahdo yowm alkhandaq amase qaswat alaxzaab la yidhaahdo oo sanadku oo shanaadee hijrada aheeday maalintaas ayaa waxa weeye garab soo siiyeenoo soo buuxiyeen baa layidhi gaalada markaasi garabkooda ay soo buuxiyeen halkaasay markaasi waxa weeye ay kasoo xoojiyeen waa ballanka kale haddana lasii buhiyey maxaa yeele qofku ballan hadduu talan siisaya wax faa'iidaa ma laha marka dambe laakiin waxaa imaanaysa inuu isagu uu ku halaagto maa imaanaysa markaasuu dha ilaahay ina shara dawaabi ow dha ilaahay daadabayaalatan ugu sharta badana cind allahi ilaahay agtiisa alladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey fahum ayagu ayuu dha ilaahay laa yuminuuna aan rumaynaynin ama fahum ayagu laa yuminuuna rumayn maayaan kuwaas saana dhacday hadda waxa weeye bani qurayda waan soo marnay iyo bani nadiir intaba laakiin waxa weeye bani qurayda waa sii la laayay oo baaba laga dhigay weye alladiina kuwaasu ayuu dha ilaahay caahadta aada la ballantantay muhim ayaga xaggooda alladiina kuwaasu caahadta aada la ballansantay ula ilaahay minhum ayaga xaggood sida haddaan soo sheegayna ayaa ballan ku dhacay ayaa rasuulka calayhi salatu wasalaam sida bacdiyeeda ula ilaahay yanquluuna buhinaayo aadoon ballankooda buhinaayo sima bacyeeda yanquluuna buhinaayo ilaahay aadoon ballankooda buhinaayo fii kulli maratin mahe la arko kuliye mar kasta oo laga ballan ballankii buhinaayo waa kuwaas u dha ilaahay oo ballanka buhinaayo mar kasto aad la ballanta u dha ilaahay walxaalhum ayaguna ayuu dha ilaahay laa yastaquuna alla aysan ka cabsanaynin kuwa ilaahay ka baqaayo maahan oo waxa weeye qofku hadduusan alla ka baqayn ballan xijin maayo walxaalhum ayaguna laa yastaquuna alla aysan ka cabsanaynin faimaa tasqafannahum u dha ilaahay haddii aad heshood hesho u dha ilaahay filxarbi xarbada dhexeeda aad ka heshid kuwaas fasarid ku kala gey bihim ayaga mundul khalfahum gadaashoodahaada ku kala gey lacallahum wixii leeyihiin kuwa ka dambeeya yadakaruuna inay waantamaan buu dha ilaahay haddii nimankaas naqdulcahdiga samaynaayo oo kufaartaa gaar ahaan yahuudda dagaalka markii lagu qabto wixii la yeeri lahay ayaa ilaahay rasuulkiisa u sheegaya in waxaa la doonayaa lagu sameeyo cadaab amba ciqaab oo waxa weeye kuwa ayay ka dambe ay ku waana qaataan saas usameeya ley si waxa weye kuwaas aysan usoo dhiirin hadhow dagaal halka alla markaa u dhigay subxaanahu watacaala faimaa tasqafannahum haddaad hesho oo aada hesho u dha ilaahay tajidanahum iyo filxarbi xarbada dhexdeeda aad ka heshido u dha ilaahay fasarid ku kala gey fariq ku kala gey weye bihim ayaga mundul khalfahum gadaashooda oo muxaaribiinta weeye tankiil ku samay weeye iyo cuquubo weeye lacallahum wixay mudan yihiin lamurka waxaa loo celinayaa ay alladiina khalfahum kuwa ka dambeeya yadakaruuna inay waansamaan ays yidhaahdaan nimankaa wixii lagu sameeyey ayaa idinkaa laydinku samaynaya ee iska ilaali ays yidhaahdaan saasay markaasi waxa weye waxaa dhacaysa inay baqaan oy saas waxa weeye ku cabsi ku baqbaqaan oo ayaguna ku cabsadaan kuwa ka dambeeyana ay ku cabsadaan waxaa la rabaa markaasi cuquubo in loo geysto kuwa ayay ka dambeeya dib dambe aysan macnaha isu dhihin la dagaala rasuulka calayhi salatu wasalaam aysan isu dhihin hadda kuwa ka dambeeyay maxaa loola jeedaa kufaaru maka walaaleeyi oo waxaa laga wadaa haddaad macnaha mar aad gacanta ku dhigto kufaaru qurayda yahuuddu aheeday ciqaab ayaa nabiga leeyay calayhi salatu wasalaam si kufaaru maka ay u kala tagaan weye iyo reerkooda weye oo ballanka markaasi buriyo weye isla markaasina ay u waana qaataan weye oo arrintaasi markaasi cibro ay ugu noqoto iyaga qeyrkooda weye xataa laa yakuuna lahum markaasi quwa calaa muxaarabat si waxa weeye aysan u aanin awoodi inay adigu kula dagaalamaan waimaa takhaafanna min qawmin khiyaanata fanbid ilayhim calaa sawaa'in ina allaha laa yuxibu lkhaa'iniin walaa taxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun ilahay buu yihi subxaanahu watacaala waimaa takhaafanna haddaad iga cabsatiyeed iga cabsatisayso maxamedkaah min qawmin qawm khiyaanatan khiyaana haddaad u aga cabsato fandid u hidow dha ilaahay ballankooda ilayhim ayaga xaggooda calaa sawaa'in xaal aasiin kuwa ku siman ow dha ilaahay ina allah alla laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ilaahay ma jecla aayaddan haddana ilaahay wuxuu nooga waramayaa haddii waxa weeye cahdiga ay ka baxaan waxa lagu samaynaayo ahdi ka baxooda uu cadaado waxa markaasi nabigu calayhi salatu wasalaam uu ka yeelaya arrintooda ayaa ilaahay noo sheegaya marka hadda waxa weeye aayaddaanu khidaab oo caama oo muslimiinta oo dhan lala khidaabaayo iyo dadka weliba wilaatul umuurkaa weye madaxdaa weye inkastoo waxa weeye aslu nusulku oo qureydo uu ahay haddana waxay noqonaysaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus saas weye alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waimaa takhaafanna haddaad uaga cabsatid oo uga cabsatid min qoomin qoom uu ilaahay min qoomin caahaduuka weeye dad oo waxa weeye kula ballamay khiyaanatan khiyaana haddaad uaga cabsato oo ballan aad isku ogeeyeen inay ka baxaan markaad uaga baqdid weeye waxaa meeshaad masalan ba kaaga isay calaamo cadaynaysa inay nimankaanu ballanka ay ka baxayaan fandid u hidow dha ilaahay ifrax aadoon ballankooda kuur weye iyoyna aad u hidow dha calaa sawaa'in xaalaasiin kuwa ku siman mustawiyan anta wahm weye filcilmi ballankan burintiina ballankan burintiisa adinkoo adiga iyo ayaguba aad ku simantihin weeye oo isla og weeye oo waxaa tidhahdaa anigu ballanki waa ka baxay maadaama aad ka baxdeen ogaada weeye hadda annaga idinka dagaalaa naga dhexeeye shayna hadda uu kuu dhihin ayna kugu dacayna waana soo gaaday ama ballanka uu ka baxay shaysan kuu dhihin saasaa laga wadaa wey idan sidaa leeyay maa laa yatahimuuka bilqadar shaysan kugu sumaysan dhagar kugu sumaysan ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fabid usuurow ilaahay ahligooda ilayma ayaga xaggooda calaa sawaa'in xaalaatiin kuwa ku siman oo ballankaas burintiisa aad ku wejisin weyo in allaha allow ilaahay laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta oo wa khiyaana ilaahay ma jecla marka qoladaasu khaa'iniin weeye ilaahay markii ma jecla uu yidhina waxay kamid tahay siiqadaasu min iqaamati daahirin aqaama almunhur weeye marka haddii allah uusan jeclayn maxaa imaanaya waa la ciqaabayaa weeye waa la ciqaabayaa walaa taxsabanna aladiina u ilaahay kuwii ha u malayna oo ha u malaynin kafaruu kufriyey sabaquu inay alla ka dhaqaayaan weeye inahum ayagii udhahay laa yucjisuuna ilaahay cajisiin maayaan aayaddan iyagana waxa weeye dadkii waxa weeye fakaday maalintii beder ayaa looga waramayaa oo dagaalku waxa weeye hoosoos ugaga baxay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taxsabanna saas haddii la akhriya khidaabku waa nabiga amase walaa taxsibanna aladiina la yidhaahdo ama walaa yaxsibanna aladiina ta waa akhriyaa saddexdaas qaa waa la akhriyaa khidaabku waa rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaa leeyahay ha u malaynin sayidka muxamed tahow aladiina kafaruu kuwa kufriyey qaacisiin allaha ilaahay inay ka baxsanayaan wafaariina min ciqaabi inay ka cararayaan maxaa yeele ilaahay ma cajis gelinayaan weeye marka waxaa la yidhi wahaada wain kaana fii ahli bedera la yihi arrintaanu ahli beder ba ahaatee aa alcifrata bicumila khilaa bukhusaba imaanaysa saasaa la leeyahay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay allah subxaanahu watacaala walaa taxsabanna aladiina kuwa ha u malayna oo ha u malaynin kafaruu kufriyey sabaquu inay alla ka dhaqaayaan weeye bay ilaahay ka baxsa karaan oo alla ka shaka karaan inahum ayagu ayuu dhahay ilaahay laa yucjisuuna ilaahay cajis geli maayaan laa yafuutuuna weeye ilaahay kama faka karaan weeye saasaa la leeyahy waaciduu lahum ma stadactum min quwatin wa min ribaadi alkhayli turiduuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim laa taclamuunahum ullah laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wama tunfiquu min shayin fii sabiili illahi wafa ilaykum antum laa tulamuun ilahay yuuri subxaanahu watacaala waaciduu u diyaarsadow dha ilaahay lahum lilkufaari gaalada ma stadactum wixii aad karaysaan oo min quwatin awood ahu dha ilaahay iyo wa min ribaadi alkhayli fardaha xiriddoodow dha ilaahay fardaha oo la xiyo oo lagu ilaaliyo fii sabiili illahi turhibuuna xaal aad ku cabsi geynaysaan bihi taasow dha ilaahay caduwallaahi ilaahay cadowdiisa iyo wa caduwakum idinka cadowdiina kufaarta iyo wa aakhariina kuwa kaleentood ee min duunin kuwaas ka sokeeya waa munaafiqiinta wey ama yahuud kuwaasoo laa taclamuunahum aydaan garanayna allahu alla yaclamuhum uu garanaayo wamaa tunfiquu waxaad bixisaan ow ilaahay oo min shayin shay ah fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa aad ku bixisaan liyafa ilaykum alla waa idiin oofinayaa jaziisa walxaal antum idinkana laa tuglamuuna aan laydinka dulminayn oo shay laydinka nuqsaaninayn allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waaciddu u diyaarsada muuminiinow lahum lilqitaali dagaalkow dha ilaahay amase lahum liqitaali kufaari weeye waa islamide gaalada dagaalkeeda maska dactum wixii aad karaysaan oo min quwatin awoodahu dha ilaahay muminiinta ilaahay wuxuu karayaa inay awood ay diyaarsadaan ay awood yeeshaan weeye haddaa dadka muminiinta ahu awood aysan diyaarsanin aysan awood aysan yeelanin waxay noqonayaan dad u nugul cadowga kufaarta oo waxa weeye tabar yar bay noqonayaan oo waxa weeye diintooda iyo sharaftoodaba ma loogaga dhaco ayay noqonayaan ilaahay subxaanahu watacaalaana muminiinta waa kula ballamay waana amray inay awood difaac ay yeeshaan waa la amray laakiin hadda muslimiintu ayagaa ka gaadiyeen islaamkiibay maaragtay waa fuulaysteen wax walbay ka tageen markaasi arrinta waxay soo fadhiisatay inay awoogi markaasi ay duloobaan weeye saasaa ilahay leeyay subxaanahu watacaala waa ciduu lahum mid kufaari weeye mutlaq wey gaaloo dhammaa loola jeeda haal yihi amase waxaa laga wada haal yihi maadaama hadda aynu kasoo waramaynay kuwa ballanka buriye naaqidul ahdigaa laga wada haal yihi laakiin inay caam taasi aasaasaa loo badanyahy dawada udiyaarsaday ilaahay waaciduu lahu ma stadactu min quwatin u dhahay nabigeenu quwadaha wuxuu ku jiray waxa u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam alaa ina alquwata arramyu u dhahay iyadu waxa weeye waa jantaalada u dhahay ilaahay saas weeye xadiiska wlibi waxaa weeye cuqbata ibnu caamir oo waxau dhahay rasuulkaan maqlay sal allahu calayhi wasalama wayuu isagoo maaragtay yaquulu dhahaya calal minbari min mashhuurkiisa waaciduu lahu ma stadactu min quwatin gaalada u diyaarsada waxaad awoodi kartiin oo quwad awoodi markaasuna waxa uhay alaa ina quwata arramyu alaa ina alquwata arramyu alaa ina alquwata arramyu saddex jeer ku celiyey awooddu waxa weeye micdamkeedaa laga wadaa jantaasha jantaasha weeye maxaa yeele hadda adduunka waxa lagu kala horeeyo oo awooda hoo laysu sheeganayo waa markaasi jantaalada weeye ama beerada laga rido waqtiga hadda jama maraakiiba laga rido ama madaafiixa laga rido wax kastaa laga ridi qof walba qofku markaasi xagga jantaalada uu dheeriya ayuu ka awood badan waxa laysu jaantaa kuwaas weeye xadiiskaa muslim ayaa weeyey saaba yidhahdeen jamiicu wax allaala wey xarbiga xoog loogu yeeshaa loola jeeda cadowga oo hub iyo markaasi ramyul maaragtay farda iyo waagi lagu dagaala jiray ayo geel iyo waxaas laakin hadda dabaabaadku weye waxaasoo dhan ayaa loola jeeda taasaa marka loo baahan yahay rasuulka calayhi salatu wasalaamna waa cadiyey alaa ina alquwata arramyu ayuu dhahay mucdamu lquwa ayaa laga wadaa arramyu weeye sida alxaju caraf oo kale weeye marka taasaa laabud ah kaasoo si riguuraad si gelaysaa dhihiisa u dha ilaahay cadi wallahi ilahi cadowgiisa maxaa yaele quwadaas cadowga ilaahay ee idinkaga cabsanaya iyo wacadiyakum idinka cadowgiin oo gaalada iyo waaakhariina kuwa kaleentay oo midiin kuwaas kasuwa munaafiqiinta weye munaafiq waa daad awoolyada waa faafaqaya kuwaasoo laa taclamuun ma idan garanayna allahu alla yaclamu uu garanayo maxaa yaele munaafiqa gudaha isaguna awoodda uu kaaga baqaya wamaa tunfiqu waxaad bixisaan oo min shayin shay ow ilaahay fiisa ilaa aad ku bixisaan maxaa yaele jihaadki in wax lagu baxsaa la doonaya yuwafa ilaykum waa laydin oofinaya jasiisa walxaal antum idinkana laa tuclamuuna aan laydinka nuqsaanin shay oo laydin oofinayo casharkeena intaasiisu og yahay ilahi subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu